no ano 2030, o alcalde de Lalín, seguindo unha estrategia para a dominación mundial, decide financiar a construción dun arma capaz de anular a vontade do ser humano. Probando este artefacto diabólico, acaban volatilizando a Terra. Só dous humanos sobreviven. Son os comandantes de sendas naves espaciais. Perdidos na inmensidade do espazo exterior, descoñecendo as coordenadas exactas das súas ubicacións, mais sabendo con certeza da súa soidade, cando as frecuentes tormentas solares o permiten, contactan para manter un anaco de conversa e compartir o máis preciado que teñen, poemas. Caderno de bitácora. Data estelar 0915.26. Procedo a establecer contacto coa nave Cargueiro Group. Hola. Hola. ¿Leonov? ¿Estás ahí? Sí. Hola. Aquí estou, agardando. E como estás? Eu penso que ben. O meu asistente psicolóxico pensa que non tan ben. Pero é que foi programado por un xaponés que era moi pesimista. E a que te adicas últimamente? Conta. A cambiar as cousas de sitio. Chámolle hackeo analóxico do asistente. Vaya. E o asistente tolea, claro. Claro, aínda anda a procesar a existencia do Denis, vou non ter que reprogramar. Pero agora xa non importa. Ninguén vai comprobar que non o alteres. No. Gústame que alguén poña unhas normas. Así podo protestar e ser un repunantiño como na Terra. Oi. Pois sabes que eu ando desenvolvendo un novo xeito de aproveitar as comunicacións? A ver se así che podo enviar arquivos. Iso sería magnífico. Xa vin, xa escoitei e xa lin todas as cousas que trouxen mil veces. Pois podíamos facer unha proba. A ver, que che gustaría que te enviara? Home, pois unha peli de John Wayne, Centauros do Deserto. Levo anos con ganas de vela. Era visto. Eu tiño un amigo que se chamaba Moncho que sempre dicía iso. Era visto. Sería moi cómico, lo. Que tal sería do Moncho? Pois sería o mesmo que do resto, chico. Supoño que sí, pero este seguro que o sentiu máis, que escoitaba moito Britpop dos 90. Comezan as interferencias, Leonov. Vou ler o poema. Desta volta vai un de Lois Pereiro. Programas diagonais en fíos lentos e pasos tracesados nunha praza. A luz ardente, un lúrido desleixo no proceso de armar ese destino, en craves invisibles, direccións, debuxo a priori no aire inzado. Un home adianta a roita, vindo da esquerda e crendo en quen vai cara a él sen intención ningunha, coa ollada dirixida á súa meta. Dúas mulleres frías que xuntas describen o espacio cos seus pasos cara ao norte magnético da praza, atravesando a un tempo a intersección de dous homes extraños á aventura. E vanse sen máis nada, coa enxávida compaña das súas sombras. A gracia que se perde na ausencia inevitable, dous pares de ollos claros que sorrín, lembrando ou desexando calquera distorsión da idea planificada por un ser que non ven alleo a todos eles, co sol que a esa hora arde, conceptos da mecánica dos cuantas, a estrategia pactada no escenario da praza suburbial. Catro liñas de pasos que se cruzan, seguindo as direccións seleccionadas na hora máis pesimista, o apremidí, perseguindo unha imaxe coreográfica cando as ireas das fábricas o vean nun xesto unánime. Time to die.